Delikatny wiatr wpadł przez okno i siadł mi na kartce. Dotknął w palce, pachniał emocją z dziecięcych lat. A ja tak mocno poczułem strach jak w walce. Nie widzę gwiazd, słyszę kosmos. Latając w miast, już niedaleko. Ludzie jak zaczarowany las. Przysłuchując się drzewom, czuję jak pulsuje w nas coś głębokiego. Próbuję wszystkiego na raz. Ziemia i niebo, posłuchaj tego na dwa. Jak jabłko podzielonego, ja to ja. Ty mała brałaś mnie za kogoś innego. Ewoka na kartkach, haka, nic trudnego. Hip-hop gra na klatkach, jeden od drugiego. Upadam jak w WTC. Podwójnie, czujnie, chuj wie ile jeszcze się nauczę. Na własnej ujmie zrozumiem, gdy emocje i zmysły stworzą unię. Nie jeden w tłumie, uczciwy skurwiel za tym pójdzie. Czujnie i odważnie, poważnie, znasz się. To ważne właśnie, chcieć być sobą zawsze pomimo bólu. Dolina królów, pomimo lęku, wszystko w zasięgu. Bogu dziękuj. Gdzie bym nie był, co bym przeżył, gdybym wiedział, co się zdarzy, co wydarzy się tej nocy. Męstw, zaufaj sercu, bo życie nadal kroczy. Spójrz mu w oczy, a ujrzysz wodospady. Rap w potoku, nie prorokuj toku, pozostaw spokój. Tak jak i niesie ciemny pokój, czworokątny niczym pory roku. Cisza w bloku, nastająca po północy. A my, szcilautowani niczym królowie w karocy, pijani wytworem emocji. Zaszokowany owacjami jak czarem Kapadocji. W pierwszej edycji na pozycji zmysły, od których wysnięte pomysły znów zabłysły. Niczym wierzę, wiesz o tym, że wiesz o tym, że każdy, kto wzniesie się siebie, musi upaść na ziemię, lecz zmysły, po które sięgniesz w niebie, pozostaną przy tobie. Delikatny wiatr wpadł przez okno i siadł mi na kartce. Dotknął w palce, pachniał emocją z dziecięcych lat. A ja tak mocno poczułem strach jak w walce. Już nie widzę gwiazd, słyszę kosmos.